بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رسول عربي شاسان توهان جي سيني کي وسيع علم ۽ حکمت لاءِ کشادو نہ ڪيو چا اسان تواں تا تواں جي ان بار کي يعني امت جي بخشش جو انتظار نہ لاٿو جيڪو تواں تي گرو هو ۽ چا اسان خاص تواں لاءِ تواں جي ذڪر کي بلند نہ ڪيو يقينا اسان ائين ڪرڻ فرمايو. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا و بيشڪ ڏکن سان گڏ سُک آهي بيشڪ ڏکن سان گڏ سُک آهي. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ پوءِ توهان جڏهن نماز کان فارغ ٿيو پوءِ توهان دعا لاءِ ڪوشش ڪريو ۽ پنهنجي رب ڏانهن دعا گهرڻ ۾ توهان رغبت ڪريو.